پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ کا مشہور زمانہ کلام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہوا کلام. تمام اسلامی بھائی اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ, اس کی بے حد برکتیں نصیب ہوں انشاءاللہ. مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے, مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا, مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے, یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے, یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں مدینے والے مدنی مدینے والے, تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی والے, مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا, مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا, یا نبی مدد کو مدد کو آنا, مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے, میری عادتیں ہوں بہتر بنو سنتوں کا پیکر, میری عادتیں ہوں بہتر بنو سنتوں کا پیکر, مجھے متقی بنانا مجھے متقی بنانا, مدنی مدینے والے مدینے والے مدنی مدینے والے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھالا تیری سنتیں سکھالا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی والے ہیں مبلغا کا جتنے کرو دور اس فتنے ہیں مبلغا کا جتنے کرو دور اس فتنے بری موت سے مدینے والے مدنی والے میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب خلد میں بسانا ان خلد میں بسانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں میری آنے والی نسلیں آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں مدینے والے مدنی والے ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ مولا ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ مدینے والے مدنی والے میری جس قدر ہیں بہنے سبھی کاش برقع پہنے میری جس قدر ہیں بہنے سبھی مدنی برقع پہنے ہو کرم شاہ زمانہ ہو کرم شاہ زمانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی دینے والے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے ہم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی گریب تیرے ہم میں کاش آتا آتا تیرے ہم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا کبھی ہاتھ کا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی نے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی والے تیرا خلق سب سے بالا تیرا حسن سب سے اعلی تیرا خلق سب سے بالا تیرا حسن سب سے اعلی تجھ پہ سب تجھ سب زمانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی نے والے کہوں کس سے آ جا کر سنے کون میرے دل بر کہوں کس سے آ جا کر سنے کون میرے دل بر میرے درد کا پسانا میرے درد کا پسانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی نے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی نے والے میرے شاہ وقت روشن مجھے میٹھا میٹھا شربت میرے شاہ وقت روشن مجھے میٹھا میٹھا شربت تیری دید کا پلانا تیری دید کا پلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی والے گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب گھپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب میری قبر مدینے والے مدنی نے والے میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور میرے والدین محشر میں کو بھول جائے مدینے والے مدنی مدینے والے کوئی اس طرف بھی پھیرا ہو ہم کا دور اندھیرا کوئی اس طرف بھی پھیرا ہو ہم کا دور اندھیرا ایسا مدینے والے مدنی نے والے تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا تیرے نام پر ہو قربان آقا تیرے نام پر ہو قربان مدینے والے مدنی مدینے مدینے والے مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا چلے تم گلے لگا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی نے والے میرے پیر کا شاد سب قبیلہ میرے پیر کا وسیلہ آقا میرے پیر کا وسیلہ آقا میرے پیر کا وسیلہ آقا میرے پیر کا وسیلہ رہ گئے شاد سب قبیلہ خلد میں بسانا انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش آتا تیرے غم میں کاش آتا رہ گئے ہر گھڑی گریتا ہمیں مال سے بچانا ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی نے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بھلا اولا بے کمالی بالا اولا بے کمالی کاش بے کمالی

وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع جو اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص منعقد کیا جاتا ہے، اور اس وقت کئی مقامات پر اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں اجتماع میں شریک ہیں. رب کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس سے پہلے کہ میں بیان کا اپنے موضوع کا آغاز کروں، اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اول تاخیر اسلامی بہنیں اپنے اپنے وہ زنانہ الفاظ میں اپنی نیتیں دوہرا لیں، یا اسلامی بھائی جو بیٹھے ہیں میں کہتا جاؤں تو حسب حال نیتیں کرتے جائیے. اول تاخیر اجتماع میں شرکت کروں گا، موبائل فون بند رکھوں گا. اسلامی بہنیں بالخصوص یہ نیت کر لیں، کیونکہ انہیں صرف آواز آ رہی ہے جو اجتماع گاہ میں حاضر ہیں، کہ نگاہیں نیچی کر کے سنیں گی. آپ کے لیے تو اس میں کوئی، جیسے یہاں اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی نیت کریں دو زانوں پہلے ہو جائیے درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے. اچھا جیسے اب دو زانوں ہو گئے نا، اسلامی بہنیں بھی دو زانوں ہو گئی ہوں گی، تو نگاہیں نیچی کرنے کی عادت رکھیے. انشاءاللہ عزوجل اس سے ہمیں نگاہیں نیچی رکھنا آسان ہو جائے گا، جبکہ جہاں پر نگاہیں نیچی رکھنا بالکل اس کے سوا چارہ نہ ہو. تو ابھی درس و بیان میں اس طرح کی اگر آپ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پیدا کریں گی تو انشاءاللہ تعالی راہ چلتے ہوئے بھی اسلامی بہنوں کو نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت ہو جائے گی، کہ قرآن پاک میں بھی نیچی نگاہیں رکھنے کا ہمیں ارشاد ملا ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے تو بالخصوص اس میں تاکیدیں ہی تاکیدیں ہیں. تو یہ بھی نیت کر لیں کہ اب اسلامی بہنیں جو ہیں، کیونکہ جس طرح اسلامی بھائیوں کو آزاد نظری کا مرض لاحق ہے یہاں وہاں دیکھتے رہنے کا بلا وجہ بلا وجہ، یعنی آپ کبھی کہیں بیٹھے ہیں ایسے ہی ایک انداز، وہ اپنا ایگزامن کرنے کے لیے اپنا امتحان لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ ایسے بیٹھے تو آپ کے میں نگاہیں نہیں اٹھاؤں گا، اکیلے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر کے اندر اندر ایسا جی جائے گا اٹھا کر یہ دیکھ لوں، نظر اٹھا کر یہ دیکھ لوں، ادھر دیکھ لوں ادھر دیکھ لوں، جبکہ نہ کوئی بلا رہا ہے نہ کسی کا انتظار ہے نہ کوئی کام ہے. نظر کو آزاد رکھنا اور آزادی کے ساتھ اس کو گھماتے رہنے کی ایک عادت سی پڑ گئی ہم سب کو، تو یقیناً اسلامی بہنیں بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ان کی بھی آزاد نظری کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہوگی یعنی بہت ہی کم ہوگا کہ اسلامی بہنوں میں یہ مشہور ہو کہ فلاں اسلامی بہن جو ہے نا وہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادی ہے. ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا, میرے معلومات میں تو ظاہر ہے نہیں, مگر میں ایسے ہی چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ اس کے لیے کر رہا ہے کہ مجھے نگاہیں نیچی رکھنے والی نیک پرہیزگار متقیہ اسلامی بہن کہا جائے. مطلب لوگوں پر اپنی نیکی اور پرہیزگاری کا سکہ بٹھانے کے لیے, اپنے نیک نامی کا سکہ بٹھانے کے لیے, لوگوں سے اپنی تعریفی کلمات کو حاصل کرنے کے لیے تو عبادت نہیں نہ کی جائے گی. عبادت تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی. ثواب ملے گا تب جب اللہ کی رضا ہوگی, تب اللہ کی رضا نہیں ہوگی تو ثواب کیسے ملے گا. نیت ہو اللہ کی رضا کی, خاص طور پر نیت ہو. میرا موضوع بھی کچھ اسی سے متعلق ہے, جیسے کبھی بات چلی ہے تو جیسے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد یعنی عبادت گزار, عبادت کرنے والے نے ایک غار میں 40 برس تک اللہ عز و جل کی عبادت کی. فرشتے اس کے اعمال لے کر آسمانوں پر جاتے اور وہ قبول نہ کیے جاتے. فرشتوں نے عرض کی, اے ہمارے پروردگار تیری عزت کی قسم, ہم نے تیری طرف سخی اعمال اٹھائے ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں تم نے سچ کہا, مگر عبادت میں اس کی نیت بری ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا مقام سب کو معلوم ہو جائے, یعنی ریا اور شہرت کا طلبگار ہے. تو پتا چلا کہ ریا کار یہ بے وقوفوں کا سردار ہے. کہ کسی انسان کو اپنی ذات سے متاثر کرنے, اس کی طرف سے تعریفی کلمہ سننے کی عارضی لذت پانے, اپنے آپ کو اس کی نظر میں نیک بندہ بنانے کی تمنا پر کہ وہ اس کی طرف با نگاہ تحسین یعنی پسندیدگی والی نظر سے دیکھے, یہ دل ہی دل میں لطف اندوز ہو اور محض اس معمولی سی لذت کے لیے رب کائنات عز و جل کی طرف سے ملنے والے عظیم الشان انعامات کو داؤ پر لگا دیتا ہے. اور اس کی محرومی کی انتہا دنیا میں یہ بھی ہے کہ اکثر خود اس پھٹکار کے حقدار ریاکار کو پتہ تک نہیں چل پاتا کہ دکھاوا کرنے دکھاوا کر کے جس کی نظر میں نیک بننا چاہتا تھا وہ متاثر بھی ہوا یا نہیں. بالفرض وہ متاثر ہو بھی گیا اور اس نے پیچھے سے کوئی تعریف کر بھی دی, تب بھی عام طور پر اپنے بارے میں تعریف کلمہ سننا کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اور اگر کسی نے منہ پر تعریف کر بھی دی تو ہلاکت ہی میں اضافہ ہوگا. دونوں صورتوں میں مطلب خسارہ ہی خسارہ نظر آ رہا ہے. یقین مانیے میرے پردے میرے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, اگر کسی کی آہوزاری کرنے رونے والے یا عبادت کا اظہار کرنے والے کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے, مطلب پتہ چل جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, پھر تو اسے ٹھیک ٹھاک وزن ہو جائیں, ہے نا, ٹھیک ٹھاک اسے وزن ہو جائیں گے یار اسے یہ ریا, مطلب پتہ چل جائے, بل فرض کی بات کر رہا, اس کو پتا چل جائے لوگوں کو یار یہ جو کچھ کرتا ہے نا یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے, تے ہو تو آپ بتائیے کہ تعریف کرنے کے بجائے تو ٹھیک ٹھاک لوگ وزن ہوں گے. یار عجیب بات ہے, یہ دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے. تو اب غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی کو سب کچھ معلوم ہے, تو ایسی صورت میں اس رب عز و جل کی ناراضی کس قدر شدید ہوتی ہوگی کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے, مجھے راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کر رہا. تو میرے پردے میرے کیا سننے والی اسلامی بہنوں, ریاکاری سے بچنے بچانے کا جذبہ بڑھانے کی نیت سے اس ضمن میں بطور نیکی کی دعوت آیت کریمہ روایات وغیرہ پیش کی جاتی ہیں یقیناً دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادان ریاکاروں کے عمل کا ثواب ضائع ہو جائے گا. چنانچہ بارہویں پارے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. میرے آقائی نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ 166 پیجز صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری صفحہ نمبر 16 پر تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پے کرے عظمت و شرافت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائے کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو. دکھاوے سے مجھ کو بچا الہی بچانا مجھے اپنی رحمت سے مخلص بنانا مجھے اپنی رحمت سے مخلص بنا مجھے اپنی رحمت سے مخلص بنانا مجھے اپنی رحمت سے مخلص بنانا. شہنشاہ دو جہاں مکہ مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اللہ تعالی چاہے تو بے حساب بخشا جائے. اگر وہ یعنی اللہ عز و جل چاہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے. لہذا ریاکار پر جنت حرام ہے. اور شرحہ بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ حدیث بیان کرتے ہیں حدیث پاک کے تحت اس حدیث پاک کے تحت بیان کرتے ہیں یعنی ریاکار مسلمان ابتدان جنت میں داخل نہ ہوگا. الامان والحفیظ. حجت الاسلام سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی ریاکاری کو اس مثال سے سمجھاتے ہیں. بڑی پیاری مثال دی آپ نے. ساری اسلامی بہنیں توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں. میں نے پہلے عرض کر دی کہ بالکل نگاہ نیچی کر کے سر کو جھکا کر سنیں. یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے اور یہ خاص موضوع عبادت گزاروں سے. یہ جو عبادت کرتے رہیے ان کے لیے خاص موضوع ہے. ایک تو موضوع ہوتا ہے چلو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, جھوٹ بولتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے. یہ تو خاص موضوع ہی ان کا ہے جو کہ عبادت کرنے کی طرف آتے ہیں. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ریاکاری کو اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ کوئی شخص سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے جس طرح خدام کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصود بادشاہ کا قرب حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کسی کنیز کو دیکھنا ہو، تو یہ یعنی اس شخص کا کھڑا ہونا بادشاہ کے ساتھ یقیناً مذاق ہے۔ تو اس سے زیادہ قابل حقارت اور نفرت اور کیا بات ہوگی کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت اس کے کمزور اور لاچار بندے کو دکھانے کے لیے کرے، جو اس کو بالذات یعنی ذاتی طور پر نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ کتنی پیاری مثال تھی۔ تو یہ مثالیں وغیرہ اور جو میں نے چند ایک روایت بیان کی، آیت بیان کی، یقیناً اس سے ذہن بن رہا ہوگا کہ ہمیں کسی صورت میں ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ اول تو نفس و شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتے، اور اگر ہم خوب کوشش کر کے نیک عمل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو نفس و شیطان ہماری عبادت کو قبول ہونے سے روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتے، اس کے لیے ہماری عبادت پہ کوئی ایسی غلطی کروا دیتے جو اس سے ضائع کر دیتی ہے، یا پھر عبادت کے بعد ہمارے دل میں نام و نمود کی خواہش گھر کر لیتی ہے، شہرت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے مشہور ہو جانا ہے، میں لوگ جانے لوگ پہچانے، کوئی ہماری نیکیوں کا چرچا کرے یا نہ کرے، ہم خود بلا ضرورت شرعی اپنے نیکوں کا نیکیوں کا اظہار کر کے اپنے منہ میں بٹھو بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں نفس و شیطان کے پھیلائے ہوئے جال یعنی ریاکاری میں جا پھنستے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے میں ہر سال رجب شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں، ابھی جیسے یہ موسم چل رہا ہے، حالانکہ ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، پھر بھی وہ ریاکار جو کہ دو ماہ کے نفری روزے رکھتا ہے اپنی ریاکاری کا وزن بڑھانے کے لیے کہتا ہے میں ہر سال تین ماہ یعنی رجب شعبان اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ کوئی بولتا ہے میں اتنے سال سے ہر ماہ ایام بیز یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھتا ہوں اسلامی تاریخ، کوئی اپنے حج کی تعداد کا تو کوئی عمرے کی گنتی کا اعلان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں روزانہ اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، اتنے عرصے سے دلائل الخیرات شریف کا ورد کر رہا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، ہر ماہ فلاں مدرسے کو اتنا چندہ پیش کرتا ہوں، فون کرو تو بلا ضرورت فون کیا۔ فون کیا تو بلا ضرورت وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نا اصل میں، یوں بلا ضرورت بلا عنوان، بس کیا ضرورت تھی بولنے کے لیے، اگر کوئی بالفا پوچھ بھی لے، عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کیا کر رہے ہیں، فون کریں گے نا پوچھیں گے کیا کر رہے تھے، عادت ہوتی ہے، پوچھنا نہیں چاہیے، یہ سوال انتہائی فضول، سوال کرنے والا ابو الفضول، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور کئی ایسے فضول مطلب جیسے پوچھے گے نا، اور کیا حال ہے، الحمدللہ، اور کیسے ہو، الحمدللہ، طبیعت تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، اب بھائی تینوں سوال ایک ہی تھے بھائی، ایک ہی پر اکتفا کر لیتے، کوئی اور دوسری آگے سے بات کر لیتے، مگر نہیں وہ اتنی باتیں کرنے کا شوق ہے۔ خیر میں بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی، تو فون کریں گے نا تو وہ بعض اوقات عادت ہوتی ہے پوچھنے کی کہ کیا کر رہے ہیں، فون اٹھانے میں دیر کیوں کر دی، مثال کے طور پر آپ تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی مطلب ایسی عبادت والے کاموں میں اگر آپ مصروف ہیں بھی تو کہہ سکتے تھے جی جی حکم میں مصروف تھا تھوڑا سا، کہہ بھی تو سکتے نا میں تھوڑا سا مصروف تھا یا میں مصروف تھی، کہیے، لیکن ہم اپنی مصروفیت، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر گناہ بھری مصروفیت ہوتی معاذ اللہ اور کوئی فون پر پوچھتا آپ کیا کر رہے تھے تو آپ بتاتے میں یہ کر رہا تھا، صحیح سے بتائیے یار، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے. کیا بتاتے کہ میں یہ کر رہا تھا؟ جب آپ یہ نہیں بتاتے کہ میں یہ کر رہا تھا, اور نہیں بتانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر رہا تھا, کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ میں گناہ کر رہا تھا, فلاں گناہ کر رہا تھا. نہیں, گناہ کو چھپانا چاہیے. جب اللہ بندے کے گناہ کو چھپا رہا تھا, بندے کو کیا ضرورت اپنے گناہوں کو ظاہر کرنے کی؟ حماقت ہے. تو یہ حماقت ہے کہ اپنے گناہ کو ظاہر کرنا. یہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے گناہ کو چھپاتا ہے تو بندے کو کیا ضرورت ہے بار بار اپنے گناہوں کو ظاہر کرنے کی؟ تو جس طرح ہم نے اپنے گناہوں کو چھپایا ہے, ہم اپنی نیکیاں کیوں نہیں چھپاتے؟ کون ہے جو اپنے نیکیاں کو چھپانے کی اتنی صحیح کرتا ہے جتنی اپنے گناہوں کو چھپانے کی صحیح کرتا ہے؟ تو اگر کوئی فون کر کے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو, تو کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ میں تلاوت کر رہا ہوں, مصلی پہ بیٹھا ہوں, تو ابھی نفلے پڑھ کر فارغ ہوا ہوں, تو ابھی فلاں کام سے فارغ ہوا ہوں, ابھی پنسورا پڑھ رہا تھا, تو ابھی فلاں سورت پڑھ رہا تھا, فلاں قرآن کی فلاں آیتیں پڑھ رہا تھا, درود شریف پڑھ رہا تھا, یہ پڑھ رہا تھا, وہ پڑھ رہا تھا, میں تو بس اشراک چاشت پڑھ کر ہی ابھی آیا ہوں. بلا مصلحت شرعی, بلا اجازت شرعی, یہ ساری باتیں بتانے کی حاجت کیا تھی؟ کیا چاہتے تھے آپ؟ نیکیوں کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے, مگر بارگاہ خداوندی عز وجل میں ان کا مقبول ہو جانا ہی حقیقی کامیابی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مشقتیں برداشت کر کے عبادتیں کریں, مثلا شدید گرمی یا گرمی میں بھی, شدید سردی یا گرمی میں بھی مسجد جا کر با جماعت نماز پڑھیں, راتوں کو نیند قربان کر کے نوافل ادا کریں, بھوک پیاس برداشت کر کے روزے رکھیں, خوب صدقہ کریں, خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کے لیے ایثار کا مظاہرہ کریں, مگر ریاکاری کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں اور ہمیں خبر تک نہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سیکھیں کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں, اس کی پہچان کیسے ہوگی, ہم کس کس طرح ریاکاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کیا ہم کسی کو ریاکار کہہ سکتے ہیں یا نہیں, ریاکاری کی کتنی اقسام ہیں اور ان کا شرعی حکم کیا ہے, مرض ریا کا علاج کیا ہے وغیرہ. کہ ریاکاری کا علم اور اس کا علاج سیکھنا یہ فرض علوم میں سے ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شفیع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ, فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 624 پر لکھتے ہیں, محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات, مثلا تکبر, یعنی وہ باطنی امراض گناہوں کے جو مطلب جو یہ باطنی عادتیں ہوتی ہیں جو منع ہیں شریعت, اس کو منع کیا ہوا ہے, مثلا تکبر, ریا, عجب, حسد وغیرہ, ان کے معالجات یعنی علاج کے ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. تو یہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالی سلامت رکھے, ماشاءاللہ یہ تو روز صبح آپ کو مدنی چینل پر بھی جو اسلامی بہنے پردے کی حالت میں, ان کے لیے تو گولڈن چانس ہے, گولڈن تو نہیں گرین چانس ہے, سبز چانس ہے, سبز موقع ہے کہ اس قدر آسان کر دیا دعوت اسلامی نے علم دین سیکھنا. یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا جتنا آسان ہوتا جا رہا ہے نا, اس کا جذبہ اتنا ہی کم ہوتا جا رہا ہے. اتنا آسان ہو گیا علم دین حاصل کرنا, کتابیں مقتط المدینہ پر رکھی ہوئی ہیں, مدنی چینل تو بس علم دین سیکھنے کا ڈبل 12 گھنٹے کا ذریعہ ہے. آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے اپنی فضولیات سے, بیکار کی مصروفیات سے, فضول قسم کے انتہائی فضول قسم کے ٹیلی فونوں سے کچھ نجات پائے تو ہوگا نا. اور پھر اس موبائل فون میں بھلائی ہے کتنی؟ بہت کم بھلائی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، موبائل فون میں بہت ہی کم بھلائی ہے، بقیہ ضیاء ہی ضیاء ہے، یا تو فضول ہے یا پھر گناہوں میں لے گیا تھا، اتنی زیادہ خیر اس میں نہیں ہے، بہت کم بھلائی رہ گئی ہے، یہ جتنا ہم سے دور رہے یا اتنے اس قدر قریب آئے کہ بس ضرورت پوری ہو جائے خلاص، اس کے علاوہ اپنے کو یہ ٹیلی فون سے دوستی کرنی ہی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، دو دو تین تین چار چار فون رکھنا اور پھر وہ مطلب بہت زیادہ اس میں خرابیاں، میرا موضوع میں نہیں ہٹنا چاہ رہا ہوں، میری اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں، امید ہے کہ میرے ان جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں گی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین اسلام بھائی میرے ان جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنا آپریشن خود کرنے کی عادت پیدا کرو، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، خود اپنا محاسبہ کریں، خود اپنا پوسٹ مارٹم کریں کہ میرے شب و روز کس انداز سے گزرتے ہیں، اور اس ٹیلی فون اور فضول قسم کی گفتگو کی عادت نے، فضول نگاہی کی عادت نے، یہ کئی ایسی فضولیات ہیں، تزیع اوقات، دا رسائل دعوت اسلامی میں ایک رسالہ ہے مدنی کاموں کی تقسیم کے تقاضے، اس میں تزیع اوقات، وقت ضائع کرنے کے جو کچھ مدنی پھول لکھے ہیں کہ ان چیز صورتوں میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہوں، تو مدنی چینل پر روزانہ صبح 7 بجے قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، اسلامی بہنوں بھائی بولتے ہیں ہمارے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے، ہے نا، آؤ نا سیکھو، سیکھیں، 8 سے 10 فرض علوم کا بیان ہوتا ہے، اس میں کئی وہ علوم ہیں جو اسلامی بہنوں پر سیکھنے بھی فرض ہیں، اب جیسے میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ فرض علوم میں شامل ہے، اب ریاکاری کی تعریف کیا ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں، یہ ہو گئی، اب میں امیر اہل سنت کی عطا کردہ ریاکاری کی 35 مثالیں بیان کرتا ہوں، یہ جیسے اپنے غیبت کی تباہ کاریاں کتابیں نا کہ غیبت کے بارے میں لکھا لیکن مثالیں دی ہیں امیر سنت، 1800 زیادہ مثالیں، یہ امیر سنت کی امت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مثالیں لکھ کر غیبت کو سمجھنا ہمارے لیے قدر آسان کر دیا، اسی طرح امیر سنت نے ہمیں ریاکاری کی 35 مثالیں دی ہیں، اگرچہ ریاکاری ہی کی ہے یہ مثالیں، تاہم کئی جگہ نیت کے فرض سے احکام تبدیل ہو سکتے ہیں، مگر یہ 35 مثالیں اب دل کے کانوں سے سنیے اور اپنا محاسبہ کیجئے کہ میں کیا ہوں، سارے اسلامی بھائی، سارے اسلامی بہنیں، میرے مدی چلے کے سارے ناظرین، میں وقت کم ہے، مثالیں زیادہ ہیں، اب میں مثالیں بیان کرتا جا رہا ہوں، سب سکور کریں، آگے پیچھے اوپر نیچے جہاں جہاں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہیں خدا را بیٹھ جائیے اور علم دین سیکھنے کی اپنے اندر حرص پیدا کریں، اور سنیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں تک کہ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں یہ بھی، جو ہمارے مشین پر بیٹھے ہیں یہ بھی، سب سنیں، یہ 35 مثالیں اپنی مثال آپ ہیں، اپنی مثال آپ ہیں، اللہ کی کروڑ رحمت اور میرے سنت پہ کوئی ایسا کر کے دے تو دے، انہوں نے نکال کے دیا ہمیں، سارے اسلامی بہنیں اپنے سروں کو جھکا کر صرف اپنے بارے میں سوچیں، سارے اسلامی بہن صرف اپنے بارے میں سوچیں، مدی چہرے کے ناظرین صرف اپنے بارے میں سوچیں، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ ان میں کون کون، کس کس کس میں مبتلا ہوں، کس کس میں آپ مبتلا ہیں، نعت خان اپنے بارے میں سوچے، قاری اپنے بارے میں سوچے، مدنی قافلے کا مسافر اپنے بارے میں سوچے، حج کرنے والا، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا اپنے بارے میں سوچے، سب اپنے بارے میں سوچے، درس و بیان کرنے والا اور جو اس وقت سن رہے ہیں سب اپنے بارے میں سوچے کہ ان میں کون سی مثال میرے اوپر فٹ ہو رہی ہے، کوئی شخص اجتماع وغیرہ میں اس غرض سے تلاوت کرے، نعت شریف پڑھے، کہ لوگ اسے پیسے دیں، اس کی آواز و انداز وغیرہ کی داد دیں، تلفظ کی ادائیگی کے اسلوب اور پڑھے گئے اشعار کی تعریف کریں. یہ ایک مثال ہے ریاکاری کی، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو. اس لیے بیان کرے کہ لوگ اس کے بیان کی تعریف کریں اور اچھا مبلک ہے، اپنے دل پر غور کریں. بیان میں اس لیے عمدہ جملے، دقیق یعنی مشکل الفاظ، عربی اور انگریزی مقولے، محاورے ہوتے ہیں نا بعض، مقولے ہوتے ہیں وغیرہ ادا کرے کہ لوگ پڑھا لکھا سمجھیں اور اس کی ذات سے متاثر ہوں. دل کی تائید کے بغیر اپنے لیے عاجزی کے الفاظ، مثلا فقیر، گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، بہت فقیر ہوں، ناکارا، بالکل ناکارا شخص ہوں بھائی، میرے بارے میں تو بس آپ رہنے دیں، میں بہت حقیر، فقیر، پر تقصیر، گناہگار، بدکار، سیاہکار وغیرہ وغیرہ. اس لیے بولنا یا لکھنا کہ لوگ منکسر المزاج سمجھے گا، ارے بڑی عاجزی کرتا ہے، میری عاجزی کی تعریف کریں. دل کی تائید کے بغیر اپنے لیے ایسے الفاظ کی ادائیگی منافقت بھی ہے. کفل مدین، کفل مدین، کفل مدین، انشاءاللہ. نمبر پانچ، اس لیے دین کی خدمت کرے، مدنی قافلوں میں سفر کرے، دینی کاموں کے لیے خوب وقت دے اور اس کی خاطر مشقتیں برداشت کرے تاکہ لوگ اس کی قربانیوں کی واہ واہ کریں. دینی کاموں کے لیے اس کو خوب متحرک یعنی ایکٹیو تصور کریں. چھٹی مثال، اس لیے پابندی سے صدائے مدینہ لگائے یعنی نماز فجر کے لیے جگائے تاکہ اس کی تعریف ہو، رات سونے میں چاہے کتنی تاخیر ہو جائے، یہ بادشاہ اللہ پھر بھی صدائے مدینہ کا ناغا نہیں کرتا. اپنی شادی والے دن یا گھر میں میت کے موقع، میت کے موقع پر اس لیے با جماعت نماز کی پابندی کرنا یا صدائے مدینہ لگانا یا اجتماع میں حاضری دینا تاکہ لوگ اش اش کرے، واہ بھائی واہ، ایسے موقع پر بھی اس نے چھٹی رہے گی. مقصد کیا ہے آپ کا یہ سارے کام کرنے کا؟ اپنی نیتوں پر غور کریں. نمبر آٹھ، اجتماع ذکر و نعت میں اس لیے خوب جھومے کہ لوگ عاشق رسول سمجھے. اس لیے پھر آ کے مدینہ میں آئے بھرے، بار بار مدینہ مدینہ کہے تاکہ لوگ مدینہ کا دیوانہ سمجھے. سادات کرام کا اس لیے احترام بجا لائے، دست بوسی وغیرہ کرے کہ لوگ محب اہل بیت کہے. مزارات کی اس لیے با کثرت زیارتیں کرے کہ لوگ اولیاء کرام کا عاشق ہیں. لوگوں سے اس لیے پرتپاک طریقے سے ملے کہ ملنسار و با اخلاق کہلائے. اس لیے چندے اور خیرات میں حصہ لے کہ لوگ سخی کہیں. بیان، مناجات یا نعت شریف وغیرہ میں اس لیے روئے، ترپے، پھڑکے کہ لوگ دیکھیں اور متاثر ہو، یا رونا بے اختیار آ گیا مگر آنسو اس لیے بہنے دے، یا رخسار پر رہنے دے، یا رونی صورت بنائے رہے تاکہ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں اور خائف خدا یا عاشق رسول سمجھیں اسے. بیان کرتے ہوئے یا مناجات کے نعت شریف پڑھتے ہوئے رونے جیسی آواز نکال لیں، رونی صورت، زبردستی آنسو چھلکانے وغیرہ سے مقصود لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنا ہو کہ لوگ نگاہ تحسین سے دیکھیں. کسی کی مصیبت کا سن کر اس لیے منہ بنائے، یہ ہمدردانہ جملے کہے کہ لوگ رحم دل کہیں. علماء مشائخ کا اس لیے احترام کرے کہ لوگ علم دوست اور اہل علم کا شیدائی تسلیم کریں. سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا اس لیے بار بار تذکرہ کرے، یا گیارہویں شریف کی نیاز کرے، یا آپ کی منقبت خوب جمعے کہ لوگ غوث پاک کا دیوانہ سمجھے. نماز کے بعد مسجد میں اس لیے دیر تک ٹھہرا رہے کہ لوگ نیک آدمی قرار دے. بڑی رات یا اجتماعات وغیرہ میں اس لیے خوب لہجے کے ساتھ اذان دے کہ لوگ آواز و انداز کی واہ واہ کرے. مریضوں اور دکھیاروں کی خدمت کے لیے اس لیے خوب بھاگ دوڑ کرے کہ لوگ مصیبت زدوں کا خیر خواہ یا بہترین سماجی کارکن کہیں. ہاتھ میں اس لیے تسبیح رکھے یا لوگوں کے سامنے اس لیے ہونٹ ہلا ہلا کر یا انہیں آواز پہنچے اس طرح اذکار کرے، اذکار پڑھے کہ نیک سمجھا جائے. اپنے حج اور عمرے کی تعداد، تلاوت قرآن کی یومیہ مقدار، رجب المرجب و شعبان المعظم کے روزوں، نوافل درود شریف کی کثرت وغیرہ کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا احترام پیدا ہو، اپنے حافظ قرآن ہونے کا اظہار یا اپنے نام کے ساتھ حافظ بولنے لکھنے کے اہتمام سے مقصود یہ ہو کہ لوگ احتراماً حافظ صاحب یا حافظ ہی کہیں، دعاؤں کی التجا کریں، نماز پہلی صف کے لیے پہلی صف کا اس لیے اہتمام کرے کہ لوگ متاثر ہو تعریف کریں، رمضان المبارک کا اعتکاف کرنے سے مقصود لوگوں کے نزدیک خود نیک بندوں میں کھپانا اور واہ واہ کروانا ہو، موت میت کے موقع پر اس لیے بھاگ دوڑ کرے اور تدفین وغیرہ میں آگے آگے رہے تاکہ اہل میت متاثر ہوں، ان کی نظر میں اچھا انسان بنے، نیک کاموں میں اس لیے خوب آگے آگے رہے تاکہ لوگ نیکیوں کا حریص سمجھے، اپنے پیر کی اس لیے خدمت کرے، اپنی خدمات کا تذکرہ کرے، ان کے قریب نظر آئے تاکہ لوگ پیر صاحب کا مقرب منظور نظر اور خادم خاص سمجھے، مناجات نعت و منقبت وغیرہ لکھنے والا اس کے مقطع میں اپنا تخلص اس لیے ڈالے کہ نیک نامی ہو، داد ملے، لوگوں پر اپنی چھاپ پڑے اور واہ بھائی واہ بہت اچھا شاعر ہے۔ نمبر 31، اس لیے مسجد و مدرسہ بنائے یا ان کا خرچ اٹھائے یا ان نیکیوں کا لوگوں پر اظہار کرے تاکہ نیک نامی ہو، کسی اہم شخصیت کو اس لیے اصلاح کی بات کہی یا خطا پر ٹوکا تاکہ لوگوں پر یہ اثر پڑے واہ بھائی واہ یہ تو بڑو بڑو سے بڑو نہیں ہوتا، بڑو بڑو کی اصلاح کرنے کے لیے بالکل کیسے آگے بڑھ جاتے بھائی، ارے واہ بھائی واہ، بڑا بڑا بے باب بلی گئے بھائی، بڑی بڑی بات ہے اس کی، بڑی بات ہے، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے کیا ہو، کسی بڑے آدمی کو داڑھی رکھوا دی یا بدنام شخص کو توبہ پر آمادہ کر لیا تو بیان میں یا اسلامی بھائیوں میں اپنے اس کارنامے کا اس لیے تذکرہ کرنا تاکہ اسلامی بھائی اپنی اسلامی بھائی آپ کی ذات سے متاثر ہو، یعنی کرنے والے یہ سوچے کہ میری ذات سے متاثر ہو، مطالعہ کے دوران کوئی حکمت والا عمدہ مدنی پھول مل گیا تو دوسروں سے پوشیدہ رکھ کر بڑے اجتماع میں اس لیے بیان کرنا تاکہ لوگوں پر اپنی کثرت مطالعہ کا سکہ بیٹھے اور تعریف ہو، نایاب کلام تلاش کر کے چھپا کر رکھ کر بڑی رات وغیرہ خاص موقع پر کثیر اجتماع میں نعت خواں کا اس لیے پڑھنا تاکہ سامعین جھوم جھوم کر داد دیں اور دوسرے نعت خواں بھی تعریف کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ جو بھی بیان کی گئی مثالیں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاکاری کی تعریف پر ایک بار پھر نظر ڈال لیجئے، جیسا کہ بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 629 پر ہے، ریا یعنی دکھاوے کے لیے نیک کام کرنا اور سمعہ یعنی اس لیے نیک کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے، یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، اپنی تعریف واہ واہ اور عزت چاہنا یا اس نیک کام سے سوٹ پیس یا رقم کا لفافہ یا کھانا یا مٹھائی یا کسی قسم کے نذرانے کا حصول مقصود ہو۔ دی بیان کی گئی مثالوں پر غور کرتے ہوئے اپنے عمل کو ٹٹولیے کہ کہیں ریا تو نہیں چھپی ہوئی، کیونکہ ریا چونٹی سے بھی باریک چال کے ذریعے عمل خیر میں داخل ہو جاتی ہے، اگر ریا کا شائبہ یعنی شک پائیں تو توبہ کریں اور اپنے آپ کو ڈرائیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اللہ عز و جل نے یہ وادی امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ عزوجل کے گھر کے حاجی اور راہ خدا عزوجل میں نکلنے والے ہوں گے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ کر اخلاص سے ایسا عطا یا الہی. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عمل کر کے اسے ریاکاری سے بچانا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے، تو اس کے لیے ایسا نیک عمل، عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے تو اس کے لیے ایسا نیک عمل لکھ کے حافظ، تو اس کے لیے ایسا نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے جو تنہائی میں کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، پھر شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اکساتا رہتا ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ آدمی اس عمل کا لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہے، اسے ظاہر کرتا ہے، تو اب اس کے لیے عمل مخفی کی بجائے اعلانیہ لکھ دیا جاتا ہے اور اجر میں 70 گنا اضافہ مٹا دیا جاتا ہے، شیطان پھر اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسری مرتبہ لوگوں کے سامنے اس عمل کا ذکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کا تذکرہ کرے اور اس عمل پر اس کی تعریف کی جائے، تو اسے اعلانیہ سے بھی مٹا کر ریاکاری لکھ دیا جاتا ہے. پس بندہ اللہ عز و جل سے ڈرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور بے شک ریاکاری شرک اصغر ہے. علامہ عبد الغنی نابلسی الرحمت اللہ الہادی ہمیں سمجھاتے فرماتے ہیں، جب ریا اور اخلاص میں سے ہر ایک میں شیطانی چالے اور دھوکہ بازیاں ہیں تو تجھے بیدار رہنا لازم ہے. بس اگر تجھے پتا نہ چلے کہ تو مخلص ہے یا ریاکار، تو پھر تجھے اپنے نیک اعمال چھپانا ہی بہتر ہے کہ اس میں تیرے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. کسی قسم تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجیے، اور مجھے پردے میرے کر سننے والی اسلامی بہنوں، میں نے یہاں ریاکاری کی 35 مثالیں آپ کو بیان کی ہیں. امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں یہ مثالیں عطا کی ہیں، اور میں نے اس وقت بہت سارا موضوع آپ کو جو بیان کیا ہے اس میں امیر علیہ سنت جو ابھی کتاب مرتب فرما رہے ہیں نیکی کی دعوت، الحمدللہ یہ جو مواد جو میں نے بیان کیا اس میں بہت سارا مواد یہ نیکی کی دعوت کتاب میں سے کیا امیر سنت، وہی جیسے قیمت کی تباہ کاریاں آپ لکھتے جاتے تھے اور میل کرتے جاتے تھے کہ اس پر بیان شروع کیا جائے، تو الحمدللہ امیر سنت نے اس پر بیان شروع کر دیا. اس پر یہ اذان، ظہر کی اذان ہو چکی ہے فیضان مدینہ میں، یہاں جو اسلامی میں بیٹھے ہیں نا وہ جماعت کے ساتھ نماز کی تیاری کرے، میں ظہر پڑھ چکا ہوں. جو اسلامی بہن کے اجتماع میں جس کو بیان کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنی ظہر کی ترکیب پہلے بنا لیتا ہے، تو یہ ترکیب تھی لیکن اب آپ کو صحیح اطلاع نہیں دی گئی تھی. اسلامی بھائی جو میں بیٹھے ہیں نماز ظہر کی تیاری کر، آپ جائیے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں، فیضان مدینہ میں ظہر کی جمع 3:30 بجے، بیان الحمدللہ جاری ہے، تو آپ زور کی نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے، سنت قبلیہ کے ساتھ. بقیہ یہ ہوتا ہے کہ ترکیب ہمارے یہاں بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جو مطلب نہیں جا سکیں گے تو وہ اپنی نماز کا اہتمام پہلے سے کر لیتے ہیں. عام مساجد کے اندر 1:30 بجے بھی جماعت ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب. تو پیارے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 35 مثالیں جو یہاں بیان کی، تو میں یہ عرض کرا تھا جیسا امیر سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لکھی اور ہمیں آپ نے میل کرنی شروع کر دی کہ اس پر بیانات کا سلسلہ جاری کریں، تو یہ الحمدللہ میں تو دیکھیں اپنے طور پر آدمی بیان کرتا ہے، جیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا 35 مثالیں اتنی کوشش سے اور اتنے تجربات سے لکھنا، پھر آدمی کا ہوتا ہے نا یار یہ میں بیان کروں گا، لیکن یہ چونکہ لکھ رہے ہیں بیرون ملک میں ہمیں دے دی کہ آپ بیان کرو، اس کو کیا کہیں گے. ابھی تو میں نے اخلاص اور ریاکاری کی وضاحت کی، نہ یہ ان کی تمنا مجھے انہوں نے بتائے نہ اس کا اظہار کہ یہ بیان بھی کر دینا کہ یہ میں نے تیار کیا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، ہوتا رہا جیسے ابھی آیا کہ کلام چھپانا، میں نے خود دیکھا ہے نعت خوان کلام نہیں بتاتے، طرزے نہیں بتاتے، یہ کسی کو پتا چل جائے گا وجہ کیا ہے، اپنا مواد چھپاتے ہیں بیان کرنے میں، وجہ کیا ہے، کیوں مواد چھپا رہے ہو، کیا چاہتے ہیں، اپنی مطلب اپنے دل پر غور کریں۔ صدقہ خیرات کرنے والے کیا چاہتے ہیں، جب مسجد میں آپ کے نام کا اعلان نہیں ہوتا، تو بیان کے بعد تعریف نہیں ہوتی، تو اب جب میں نے بیان کیا ہے، اب میرے دل میں اگر یہ آئے، اگر کوئی تعریف ہی نہیں کرتا یار کہ یار اتنی پیاری مثالیں بیان کیا، میری تعریف کا تو یہاں وہ حصہ کتاب اتنا رہے گا نہیں، کیوں ظاہر ہے کہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ مواد امیر سنت کا تھا کیا ہوا مواد ہے۔ تو پھر بھی ہوتا ہے نا انداز پر یہ وہ، اچھا اس پر بھی تعریف کی سوچتی ہے، ارے بھائی کتنے مخلص ہو، اب آپ نے بول دیا نا کہ یہ امیر سنت کا مواد ہے، آپ نے اپنی طرف نہیں رکھی، یہ بھی خواہش پہ تھا۔ شیطان ہے نا، شیطان بہت بکار، مردود مردود مردود ہے، مردود ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ یہ یہ ریاکاری کرواتا ہے، نس ریاکاری کرواتی، کوئی نہ کوئی ہیرا بہانا، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا لا کر۔ اب وہ مخلصین الگ ہیں جن کو مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا، خود قرآن فرماتا ہے کہ میرے مخلصین بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح طور پر فرما دی، جب شیطان نے اللہ کے بندوں کو بہکانے کو بھٹکانے کا بہکانے کا جب اعلان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا، جس کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں، کہ تو میرے چنے ہوئے بندوں کو نہیں بہکا سکتا، وہاں تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب وہ مخلصین، اب ایسے لوگ اپنے جیسے پیر صاحب اگر اپنے کسی عمل کا اظہار کریں، یا ایسے والد صاحب بعد وقت بتا دیتے، مقصود اچھی ہو، مقصد اچھا ہو، اصلاح کی نیت، کوئی ایسی شرعی مسئلہ تو کالی کالی اپنے منہ میں مٹھو بننا، اور اسلامی بہنوں میں یہ عادت بہت پختہ ہے، بہت پکی عادت ہے، جیسے کہ ہوتی چلی جاتی ہے اسلامی بھائی، مطلب اس میں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کا موازنہ کرنا اگرچہ مشکل ہے، لیکن کئی ایسے امراض ہیں جسے اسلامی بہنیں آگے، اس میں لیڈیز فرسٹ ہے، خود ہی اپنے ہاتھوں ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، اپنی عبادتوں کو بچائے، اپنے مدرسۃ المدینہ بالغات کے ڈنکے ریاکاری کے حوالے سے بچائے، وادی اپنے کام کو، میں نے پہلے عرض کر دی رہا ہے، جس طرح گناہوں کو چھپانے کی ہماری عادت ہے، ہم نیکیاں چھپانے کے عادی کیوں نہیں بنتے؟ ویری شارٹ، بہت ہی سمپل سی بات، کیا مطلب کہ نیکیاں چھپانے کے عادی کیوں نہیں بنتے، کیوں بتاتے رہتے ہیں؟ اور کس نے کہا تھا کہ آپ آجیزی کے کلمات بولو جبکہ دل تائید نہیں کر رہا؟ کسی نے کیا گن پوائنٹ پہ لیا ہوا تھا، بولو میں گناہگار ہوں، بولو میں فقیر ہوں، بولو میں حقیر ہوں، بولو میں پرتقصیر ہوں، میں بدکار ہوں، میں بد کردار ہوں۔ اور یہی چیز اگر اللہ نہ کرے، اس لیے دعا میں کرتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں گے، یا کسی آجیزی کرتا ہے، اس وقت نیت لوگوں میں اپنی گناہوں اپنی آجیزی بتانے کی ہو، اور کر اللہ کی بارگاہ میں دعا رہا ہے، بتا لوگوں کو رہا ہے، رب کی بارگاہ میں آوازاری کر رہا ہے، خواہش لوگوں سے واہ واہ چاہنے کی اور شہرت چاہنے کی لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ غور کرے، فلاں فلاں میرا بیان سنے، فلاں فلاں میرا یہ کرے، فلاں فلاں میرا یہ کرے، فلاں یوں کیوں نہیں کرتا، فلاں یوں کیوں نہیں کرتا، ایسی کئی مثالیں ہیں جس کے اوپر یہ غور کرے کہ وہ ریاکاری کی طرح اس کو لے کے جا رہی ہے، عجوب اور خود پسندی کی طرح بعضوں کا چیزیں لے کے جاتی ہیں، حب جا کی طرف چیزیں لے کے جاتی ہیں، عادتیں کہ یہ حب جا کی طرف جا رہی ہے، یہ عجوب کی طرف جا رہی ہے، خود پسندی کی طرف جا رہی ہے، انا پسندی انانیت کی طرف جا رہی ہے۔ اپنے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اپنے ہی علاج کے اوپر ہی اگر وقت دے دیں نا، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے مرض کو بھول کر سب کے مرض ٹٹولنے میں لگا ہوا ہوں، اور یہی میرا بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑی میری یہ بیماری ہے کہ مجھے ہر ایک کی بیماری میں پڑنے کی اور ہر ایک کی عادتوں میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے۔ اتنی عادت گندی گندی گندی، چھی چھی چھی چھی، اتنی گندی عادت ہے لوگوں میں کیڑے نکالنے کی، جس کو دیکھو غیبت میں پڑا، جس کو دیکھو چگلی میں پڑا، ادھر تیسرے کی بات ہوئی غیبت، ادھر تیسرے کی بات ہوئی برائی، مطلب برائی سے کوئی تذکرہ کرے گا تو غیبت ہے نا، جبکہ وہ اس میں ہو. ارے بھائی کیا پڑی ہے آپ کو یار کسی کے اندر کیڑے اور کسی کے اندر برائی بیان کرنے کی؟ چپ رہو نا یار، چپ رہو نا یار، کیوں بولتے ہو بھائی، کیوں بولتے ہو؟ چپ رہو، اچھی عادت نہیں نظر آ رہی اس کی نا، تو چپ رہو. اس کا برا تذکرہ کر کے تم کو کیا ثواب مل گیا بھائی؟ تم نے کیا نیکی کما لی؟ تمہیں کیا بھلا نصیب ہو گیا؟ کیا مل گیا؟ کوئی مصلحت شرعی نہیں، کوئی اجازت شرعی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی. پر پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہا ہوتا ہے، کسی صورت اس کی برائی بیان کر دو، کسی صورت اس کی غیبت کر دو، بس دعا کے نام پر. وہ امیلے سنے تھے غیبت کی تباہ کریے، میں نے بالکل نچوڑ کے رکھ دیا، کوئی جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ارے بیچا لو خود کو، کتنے گندے گندے گندے بنے ہوئے ہو. اور پھر اس پر اگر یہ عبادت گزاری کی بات آتی ہے تو ریاکاری کے نعوست نے عجیب ہمارا حال برا کیا ہوا ہے. کوئی بات سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم لوگ. میں صحیح کہتا ہوں، میری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں خود کو بھی سمجھاتا ہوں، میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، ہم اپنے عمل کی اصلاح میں مصروف ہو جائیں. اپنے عمل کے، ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں. ہمارے اندر دکھاوے کی عادت ہے جو پڑی ہوئی ہے، اس کا آپریشن کرو یار. بھائی کیوں بولا وہ؟ یہ جو اپنے اپنی نیکی، پرہیزگاری یا اپنی کوئی اچھی عادت یا کوئی اچھا کارنامہ اگر آپ نے بیان کیا، کیوں کیا بھائی بتاؤ نا یار، کیوں کیا؟ کیا مل گیا؟ یہی نا. ارے واہ، تعریف ہی ملی نا. اور کیا ملا؟ تعریف ہی ملی نا. اور اگر یہ کام ریاکاری کی نظر ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ سے ملے ہوئے اجر سے تو محرومی ہوئی. یہ تعریف کیا کام آ جائے گی جب قیامت کے دن یہ کہا گیا جا اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا. کیا کریں گے جب یہ عمل جس کے اوپر ہمیں پتا یہ ہوتا ہے کہ یہ اترے اترے اترے اترے اترے اترے اترے اترے اترے کیے، پتا چلا کہ قیامت کے دن وہ بالکل وہ دھول مٹی کی طرح اڑتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے لیے نہیں تھے، اس سے ہماری رضا نہیں تھی. فرشتے اعمال لے کر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، واپس کر دیے جاتے ہیں کہ تم اس کے عمل کے اندر ریاکاری تھی. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. ارے لوگوں کو بتانے کے لیے، میں ریاکاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مقصد. ارے آپ کیوں متاثر، یہ بھی کہہ کر متاثر کرتے ہو کہ میرا مقصد ریاکاری تھوڑی کو ہے. اب آپ کو کس نے کہا تھا بھائی آپ ریاکاری کر رہے ہو؟ کیوں اپنے اوپر خالی خالی اوڑ رہے ہو؟ جب مقصد ہی نہیں تھا آپ کا ریاکاری کا، تو آپ کو یہ ریاکاری کا سنگ نکلا کدھر سے؟ اس کی طرف توجہ گئی کیوں آپ کی؟ سیدھی سیدھی سی بات کر دیتے. نفس شیطان بری طرح جھنجھوڑتا ہے، بری طرح دبوچتا ہے. تو ہمیں ان مثالوں پر، جو 35 مثالیں میں نے بیان کی ہیں، اس پر بڑا غور کرے. ریاکاری کی 35 مثالیں، یہ میرے بیان کا آج کا نام ہے، ریاکاری کی 35 مثالیں. اس سے یہ علامتیں ہیں، یہ بہترین علامت ہے میری سنت میں عطا کی اللہ تعالی کی. میرے باپا جان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اصلاح امت کا جذبہ ہے یہ. 35 مثالیں ہمیں بیان کر کے ہمیں بتایا کہ دیکھو یار تمہارے اندر اس میں سے کیا کیا ہے. میں یہ ضرور عرض کرتا چلو کہ خوف خدا سے کوئی رو پڑے، روتے ہوئے بیان کرے، رو رو کر دعا کرے، تلاوت قرآن یا نعت شریف سن کر رو پڑے، تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اس کو ریاکار سمجھتے ہوئے اس پر ہرگز بدگمانی نہ کی جائے کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. دوسروں کو بدگمانی کر کے اپنے دل جلانے والوں کی خود اپنی بربادی ہے. حضرت سیدنا مقحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، جب کسی کو روتا ہوا دیکھو تو تم بھی رو پڑو. جب کسی کو روتا ہوا دیکھو تو تم بھی رو پڑو، اور اسے ریاکار نہ سمجھو. میں نے ایک دفعہ کسی رونے والے شخص کو ریاکار تصور کیا تو میں ایک سال تک رونے سے محروم رہا. ارے اگر کوئی خدا کی یاد میں دعا میں ذکر میں اجتماع میں یا کسی طور پر رو رہا ہے, ارے یہ سوچنے کے بجائے یہ کیوں رو رہا ہے, میں کہتا ہوں اس پر رو کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا. ارے یہ رونے کا تمہارے رونے کا مقام ہے کہ اس کو رونا آ رہا ہے, کہ رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ارے کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنا چھوڑ دیجئے, کسی کے اوپر انگلی اٹھانا چھوڑ دیجئے جب تک شریعت واجب نہ کر دے, کسی کی برائی کرنا چھوڑ دی جب تک شریعت واجب نہ کر دے. یہ جیسے کہتے نا وہ میں مثال کے طور پہ محاورہ قسم جیسے نہیں کھا لیتا آدمی, نہیں کروں گا. اچھا بولو نا بھائی, اچھا بولو, اچھا سوچو. حسن ظن رکھنے میں آخر ہمارا نقصان کیا ہے؟ اچھا گمان کرے ٹھیک ہے, اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ ریاکاری کر رہا دکھاوا کر رہا ہے, میں اگر اچھا گمان کروں گا مجھے تو ثواب ملے گا. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کے بارے میں یہ بدگمانی کرنے کی؟ کسی کو دعا وغیرہ میں روتا دیکھ کر بغیر واضح کرینے کے اسے ریا کر سمجھنے والا بے شک گناہگار اور نارے جہنم کا حقدار ہے. تو اس سے ڈرنا ہے ہم کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. تو یہ آپ دیکھیے, جیسے اب آپ ہفتہ وار اجتماع میں آپ نے حاضری دی, تو یہ ہفتہ وار اجتماع کی یہ برکت کہ ہفتہ وار اجتماع میں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو الحمدللہ آج ایک فرض علم کے متعلق ہم نے سیکھا. اس کی تفصیلی وضاحت آپ کو حاصل, یہ بیان تفصیلی نہیں, ایک گھنٹے میں کیا بیان کروں گا میں. مکتۃ المدینہ پر کتاب ہے جس کا نام ہی ریاکاری ہے. اگر نہیں پڑھی نا تو کیا بولو, میرے بھی بولو کیا بولو, کہ مطالعہ کا تو شوق نصیب والوں کو ہے. دین کی باتیں اسلام کی باتیں پڑھنا سمجھنا نصیب والوں کو ہے. فون پر بولو گھنٹوں ٹائم ہی ٹائم ہے, فون سے جان چھڑاؤ میری اسلامی بہنوں, ضرورت کی بات کرو چپ رہو. کفل مدینہ, کفل مدین, کفل مدین, ان شاء اللہ غیبت کے خلاف جنگ, سود کے خلاف جنگ, خود کو ریاکاری سے بچائیے. علم دین سیکھنے کا ذوق, علم دین سیکھنے کا شوق پیدا کیجیے تاکہ ہم اپنے آپ کو حرام اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ بری عادت ہے, بہت بری عادت. بس اب یہ نیت کر لو اپنی نیکیاں چھپائیں گے. میرے امیر سنت باپا کا بیان ہے نیکیاں چھپاؤ, اے ہائے ہائے ہائے ہائے شرم سے سر جھک جائے گا. میں نہیں کہتا مکتۃ المدینہ سے ملے گی نہیں ملے گی, مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ اعلان ہوا تو میرے مکتبے والے ان قریب یہ کیسٹ اگر نہیں ہوگی تو یہ مکتبے پہ رکھنا شروع کر دیں. آپ نیت کر لو جو اسلامی بہن اجتماعات میں ہے مدنی چلنے کے ناظرین ہیں, مکتۃ المدینہ سے یہ بیان نیکیاں چھپاؤ یہ حاصل کیجیے. اور کتاب ریاکاری یہ ویب سائٹ پر بھی کتاب موجود ہے, یہ حاصل کیجیے. اور نیت کر لیجئے کہ 15 شعبان المعظم کی آمد آمد ہے, اعمال نامے تبدیل ہونے والے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. اب تک کی جو پوزیشن ہے نا وہ بیان سے باہر ہے, بیان نہیں کر سکتے ہم, ہمارا حال ایسا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے میرا حال کیا ہے, آپ جانتے ہیں آپ کا حال کیا ہے. ہم سب اپنا حال جانتے ہیں, ہمارا ماضی جانتے ہیں, ہمارا حال ہم جانتے ہیں. اللہ ہمارا مستقبل اچھا کر دے, آنے والی ہر گھڑی ہی اپنے کرم سے رحمت بھری کر دے, اور گناہوں سے چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو, نماز قضا کرنے کا گناہ ہو یا جھوٹ غیبت بد نگاہی کے گناہ ہو, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ہر گناہ سے بچائے, خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ دیکھیے کس قدر فرض علوم سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے, پھر دعا ہوتی ہے, دعا میں پتہ نہیں کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جائے قبول ہو جائے اور اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. تو اجتماع میں آنے کی پکی نیت رکھیں. یہ جو کتنی سائیں میں نے گھروں پر مدنی چنے دیکھتے ہیں, اب بجلی کا پتہ نہیں, لوڈ شیڈنگ کا پتہ نہیں, کب ہو جائے اور چلتے چلتے ڈھم لائٹ گئی, ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا, لائٹ چلی جاتی ہے, اچھا خاصا سن رہے ہوتے, نہ سن رہے ہوتے, بیان سن رہے ہوتے, کوئی شرعی ایسا اہم مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اور لائٹ گئی. اجتماع میں جن جن کے لیے ممکن ہے, اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں, اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کریں. اسلامی بہنیں اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں بھیج سکتی ہیں, انفرادی کوشش کر کے. آپ کے گھر کے اندر انفرادی کوشش کا مواد موجود ہے, آپ کا بچے موجود ہیں, آپ کے محرم دیگر موجود ہیں, ان پر انفرادی کوشش, شفقت, محبت, پیار, ادب, احترام, حکمت عملی اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اس میں بیان کر چکا ہوں. متاثر کرنے والے کا سکہ کیا بیٹھے گا لوگوں کے دلوں پر؟ سچائی چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اللہ کی رضا کے لیے عمل اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں قبول کرنے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. تو آپ اجتماع میں آنے کی نیت کریں. 15 شعبان ہے, جتنی اسلامی بہنیں ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں, جتنی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر دیکھ رہی سن رہی ہیں, ملک و بیرون ملک جہاں بھی ہیں آپ, اپنے یا ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں 15 شعبان المعظم کی نیت سے 15 ہفتے جو آپ کے علاقائی بدھ بدھ کے جو اجتماع ہوتے ہیں اس کی نیت کر لیں کہ ہفتے وار اجتماع میں 15 ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گی. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کر لیجئے کہ اس کی بڑی بہاریں ہیں کہ باب المدینہ کراچی کہ علاقہ نیا آباد کی ایک اسلامی بہن کا حلفیہ بیان کا خلاصہ ہے کہ میرا ایک بھائی جو کہ عرب شریف کے شہر ریاض میں بحیثیت ڈرائیور ملازمت کر رہے ہیں ایک روز ڈرائیونگ کے دوران خطرناک حادثہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے. دماغی چوٹیں اتنی زیادہ تھیں کہ بچنے کی امید نہ رہی. ہم لوگ مجبور تھے ان کو دیکھنے بھی نہ جا سکتے تھے. الحمدللہ عزوجل میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کیا کرتی تھی. اسلامی بہنوں کے میں نے بھائی جان والی پریشانی اپنے علاقے کی ایک اسلامی بہن کو بتائی. انہوں نے مجھے دلاسہ دیا اور مشورہ دیا کہ اس طرح پابندی سے اجتماع میں شرکت کر کے خوب دعا کیا کرو. چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا. الحمدللہ عزوجل اجتماع میں کی جانے والی دعاؤں کی برکت سے 3 ماہ کے اندر اندر بھائی جان نے بات چیت شروع کر دی. ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے کیونکہ دماغی چوٹیں بہت زیادہ تھیں اور بظاہر بچنے کی امید بہت کم تھی. الحمدللہ عزوجل اجتماع کی برکات پر میری عقیدت زیادہ مضبوط ہوئی. اے اسلامی بہنوں کبھی چھوڑنا, مصائب کو دے گا بھگا مدری ماحول. اے اسلامی بہنوں کبھی چھوڑنا مت, مصائب کو دے گا بھگا مدنی ماحول. تو پردے کے ساتھ اجتماعات میں آ, تیری دے گا بگڑی بنا مدنی ماحول. تو آپ نے دیکھا یہ اسلامی بہن کی بہار. اچھا اب بہار سے یاد آیا, دیکھیں یہ اسلامی بہن نے ایک بہار بھیجی. آپ نے ابھی بہار سنی. اتنی پردے میں اسلامی بہنیں دنیا بھر میں پتہ نہیں کتنی کتنی بہاریں ہوں گی. کسی کے والد کی, کسی کے بھائی کی, کسی کی اپنی بہار ہوگی. کوئی خود کیا سے کیا بن گئی ہوگی, کہاں گناہوں کے دلدل میں ہوگی اور کہاں نیکیوں بھرے ماحول میں آ گئی ہوگی. کسی کو زیارت ہو گئی ہوگی, پریشانی دور ہو گئی ہوگی, بیماریاں دور ہو گئی ہوں گی, قرضے اتر گئے ہوں گے, حج کر لیا ہوگا, مدینہ دیکھ لیا ہوگا, آقا کی زیارت نصیب ہو گئی ہوگی صلی اللہ تعالی. کیا کیا بہار ہے. اب دیکھیں یہ ایک بہار میں نے بیان کی. اب یہ بہار اجتماع میں شرکت اور مسلسل شرکت اور اس میں دعا کی بہار تھی. سن کر کتنوں کا ذہن بنا ہوگا کہ ہم بھی اب اجتماع کی شرکت کریں گی اور دعا کریں گی, ہمارے بھی اللہ نے چاہ تو فلا فلا مسائل حل ہو جائیں گے. ایک بہار سے کتنی بہاریں آ جاتی ہیں, نہ جانے آپ اسلامی بہنوں کی کتنی بہاریں ہوں گی. تو میری ذمہ دارہ اسلامی بہنیں جتنے اس وقت میرے بیان میں شریک ہیں, آپ بہاروں کے فارم اپنے بیگ میں رکھنے کی عادت پیدا کریں اپنے ساتھ. یہ طے کر لیں, تتری ذمہ دار اسلامی بہنیں میرا بیان سن رہی ہیں اس وقت شامل اجتماع میں, بس آج سے پکی نیت کر لیں کہ آج سے مدنی بہاروں کے فارم ہمیشہ میرے بیگ میں رہیں گے. مدنی بیگ رکھنے کی امید ہے آپ کی عادت ہوگی یا یا جو بھی مطلب آپ کے ساتھ انتظام ہے, مدنی بہاروں کے فارم جیسے کہ رسالے کے سیٹیں وی سی ڈی وغیرہ لنگر کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رکھنے کی عادت ہو, اللہ کرے ہو, تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ مدنی بہاروں کے فارم بھی یہ تنظیمی طریقے کار میں شامل کر لیجیے. اسلامی بھائی بھی جو سن رہے وہ بھی اپنے طریقے کار میں شامل کر لیں کہ مدنی بہاروں کے فارم ہمارے ساتھ رہیں گے. ادھر کوئی ملا, ماحول بنا, ترکیب بنی, فوراً فارم دے دیا, یہ نہیں بھر کے دے دیں, بھر کے بےچارے باز کو آتا نہیں ہے, بھروائیں بھروائیں. آپ ذمہ دار اگر اعلان کریں بیان ہے تو دو چار ذمہ داران کی ترکیب ہو, ذمہ دار سے بہنوں کی ترکیب ہو, چند ایک ذمہ دار آ کے میں اعلان کروں گی یا میں اعلان کروں گا, تو آپ یہ فارم بھروائیں, بھروا کر فوراً مجلس کو بھیج دیں. فیدان مدینہ میں یہ پتہ ذمہ داران کو کہ یہ فارم کہاں بھیجنے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں کس کی باہر واقعی باہروں کی باہر بن جائے اور کئیوں کے بیڑے پار لگا دے, تو سب نیت کرے اسلامی بہنیں, پکی نیت کرے کہ آپ آج کے بعد ہم لازمی طور پر باہریں بھیجیں گی, مدنی باہریں. اب 15 شعبان ہیں, اب یہ نیت کر لے تمام ذمہ دار اسلامی بہنیں, تمام صاحب بہنیں نیت کے صاحب نیت کرے کہ 15 شعبان کی نسبت سے کم از کم 15 بہاریں میں نے مدنی مرکز میں بھیجنی ہے. ہر ایک نیت کرے کم از کم 15 بہاریں میرے مدنی مرکز میں روانہ کرنی ہے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے. ابھی بابا لکھی رہے لکھی رہے لکھی رہے, علمیہ بھی لکھتا ہی رہتا ہے, ذمہ دار اسلام بھائیوں کے بیانات کے رسالے آ ہی رہے ہوتے ہیں مبلغین کے, نہ جانے کہاں کہاں بہاریں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں آ جائیں ممکنہ صورت میں اور مدینہ مدینہ ہو جائیں. اس سے امت کو فائدہ کتنا, ذرا اس پر غور, امت کتنا. ابھی جیسے ایک بہار بیان کی نا میں نے آپ کو, قافلوں کی بہاریں اتنی ہیں, اجتماعات کی بہاریں اتنی ہیں, مدنی انعامات کی بہاریں اتنی ہیں, اتنی اتنی بہاریں کہ مت پوچھے بات. اسلامی بہنیں بہت بڑا کردار اس معاشرے کی اصلاح میں ادا کر سکتی ہے, بہت بڑا کردار. اللہ ہماری سستیاں دور کرے, ہمیں نیکی تقوی پرہیزگاری عطا کرے, جذبہ عطا کرے خلوص کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, اصلاح امت کا جذبہ کاش ہمیں نصیب ہو جائے, اور بعد مصروف عمل رہیں مدنی کاموں کے اندر, اپنے اصلاح امت کے اندر بہت بڑی تبدیلی اسلامی بہنیں واقعی لا سکتی ہیں. آپ چاہے تو خود ہر ماں کتنے اپنے محرم کو مدنی قافلوں میں سفر کروا سکتی ہے, خود چاہیں تو, خود چاہیں تو آپ کے گھر کے محرم مدنی قافلوں میں سفر کر کے نمازی, تہجد گزار, سنتوں کے پیکر بن جائیں, آپ کے گھروں میں برکت آ جائے, دسترخوان میں برکت آ جائے, آپ کے گھروں کے اندر جو مصائب اعلیٰ مصیبتیں اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائیں گے. قافلوں کی برکتیں, قافلوں کی بہاریں ہیں, مدنی انعامات. خود اسلامی بہنیں اپنے گھر میں مدنی انعامات نافذ کیوں نہیں کرواتی؟ آپ کتنی اسلامی بہنیں جو اپنے بچوں سے ہوم ورک کرواتی ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے, کبھی اپنے بچوں سے مدنی انعام کا کارڈ پور کروایا ہے؟ بیٹیوں سے بیٹیوں کا, بیٹوں سے بیٹوں کا کبھی ترغیب دلائی اپنے گھر کے محرم کو کہ مدنی انعام کا یہ رسالہ میں آپ کے لیے لائی ہوں ہفتہ وار اجتماع سے, آئیے اپنے شعبان المعظم کا مہینہ ہے مل کر پور کرتے ہیں. کیا گھر نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو گھر ہے, گھر کی اصلاح سب سے اہم ہوگی. اصلاح کا میں بہترین دو چند ایک ذریعہ عرض کر رہا ہوں. ایک, اپنے گھر میں درس فیضان سنت کو لازمی طور پہ اسلامی بہنیں نافذ کروائیں, کوئی نہیں آپ دے دیں, کسی بچے کو ترکیب دلا دے کہ شریعت کے مطابق پردہ قائم رہے, اس میں درس کی ترکیب گھر کی بنے, مدنی انعامات کو گھر میں نافذ کروا دیں, اور اپنے محرم کو جن کی عمریں مدنی قافلوں کی ہیں ان کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں, اور آپ کے محرم اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں. اللہ کے میں مدرسۃ المدینہ بالغاہ نے محرم کو بھیجے, آپ مدرسۃ المدینہ بالغاہ میں چلے جائیں. اب بتائیے اگر ہم سب مل کر صرف یہی چند ایک مدنی کام سنبھال لیں تو اصلاح امت سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی, یہ تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے. اتنی پریشانیاں, اتنی مصیبتیں, اتنی آفتیں ہیں, اتنے دکھ ہیں, اتنے درد ہیں, ارے اس کے علاج کے لیے کچھ تو صورت نکالو بھائی. میں آپ کو علاج ہی تو بتا رہا ہوں. دعوت اسلامی کی تم بات کرو, میں دعوت اسلامی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں امن و سکون کے مدنی نسخے موجود ہیں, اور کیا وجہ ہے؟ کیا ملتا ہے بھائی؟ مدنی نسخے موجود ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں امن ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، دعوت اسلامی والے بن گئے اشار آ جائے گا، دعوت اسلامی والے بن گئے تو خدا کا خوف آ جائے گا، عاشقان رسول کے کسی بھی عاشقان رسول کی صحبت میں آ جاؤ آپ، سچے عاشق رسول کی اللہ نے چاہ تو یہ برکتیں نصیب ہوں گی. اب جسے خوف خدا نصیب ہو جائے، عشق رسول کما حقہ نصیب ہو جائے، جسے اسلام و دین کی محبت نصیب ہو جائے، اور جسے یہ مدنی پھول نصیب ہو جائے کہ پتھر کھانا سنت ہے، وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے. جو سنت ہو تو محبت کرنے والا ہوگا. ارے وہ اگر امن کا پیکر نہیں ہوگا تو پھر امن کا پیکر کون ہوگا؟ دعوت اسلامی امن کا پیکر بناتی ہے. ٹالرنس، بردباری، حلم اور صبر جیسے مواقع دعوت اسلامی عطا کرتی ہے اور اس کا پیکر بناتا. دعوت اسلامی ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ موومنٹ ہے اس وقت دنیا بھر کی، لارجسٹ موومنٹ ان دا ورلڈ، اسلامک موومنٹ میں، اسلامی تحریکوں میں سب سے بڑی تحریک دنیا بھر کی. اب دعوت اسلامی ان عاشقان رسول کے اہل حق کی یہ تحریک ہے، غیر سیاسی. دنیا بھر میں مدنی کاموں کے ڈنکے بج رہے ہیں. اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں الحمدللہ ہر دن ترقی ترقی ترقی کی مطلب کی بشارت ہے، وہ خوشخبریاں. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر اپنے گھر کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو اور دنیا بھر کو امن کا جیوارہ بنا دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ ہم نے آج اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کے سلسلے میں نگران شورا کا سنت و بھرا بیان سنا، اور الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ نگران شورا نے اسلامی بہنوں کے اجتماع کے لیے وقت بھی عطا فرمایا، اور الحمدللہ کئی اسلامی بھائی اس طرح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں امیر اہل سنت سے بیعت کروا لیا جائے. اسلامی بہنوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد اس بات کی خواہش مند ہوتی ہے کہ وہ امیر اہل سنت سے بیعت ہو جائیں، اپنے مدنی منوں مدنی منیوں کے لیے بھی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی یہ خواہش رہتی ہے. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ نگران شورا اس وقت جلوہ فرما ہیں، امیر اہل سنت نے انہیں وکالت بھی عطا فرمائی ہے، اور آپ امیر اہل سنت کے سلسلے میں اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں دیتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. یہی ایک فرمان کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، یہ فرمان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ بڑا دلاسا دینے والا ہے. تو تمام ہی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اجتماعات میں موجود ہیں یا جو مدنی چینل کے ذریعے اس سلسلے میں شامل ہیں، سب سے ہی مدن التجا کروں گا کہ مرید ہو جائیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں قبول فرمائے. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالیشان، قادریہ، رضویہ، اتاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ میری، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ایک اعلان جو ترغیب کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دعوت اسلامی کئی شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ مدنی چینل جو بغیر ایڈورٹائز اشتہار کے، نہ عورت، نہ عورت کی آواز، نہ موسیقی، 100% اسلامی چینل، مدنی چینل جو دنیا بھر میں بہاریں لٹا رہا ہے۔ ہمارا مدنی چینل کا روزانہ کا جو خرچ ہے وہ 8.5 لاکھ روپیے یومیہ، جس کو کیلکولیٹ کریں تو روزانہ $10,000 بنتے ہیں، $10,000۔ مدرسہ، جامعہ، اور اب دار المدینہ کا ایک ایسا سلسلہ جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ، وہ بھی فی سبیل اللہ، اور انشاءاللہ عین قریب یہ دار المدینہ جو اب تک حفاظ کے لیے ہے الحمدللہ، بغیر جنرلی طور پر ہر مدنی منی اور مدنی منی کے لیے کھولا جا رہا ہے عن قریب انشاءاللہ، آپ کے علاقوں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے ملکوں میں انشاءاللہ دار المدینہ کی شاخیں قائم ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی مشورہ ذمہ داران کا ہو چکا، دار الافتاء کے اسلامی بھائیوں کا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس پر کام جاری ہے۔ عن قریب آپ خوشخبری سنیں گی کہ آپ کے مدنی منے اور مدنی منیوں کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ دار المدینہ کی شاخیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نیک اور مدنی مقاصد میں اخلاص اور استقامت کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے، نظر بد سے اللہ دعوت اسلامی کو محفوظ فرمائے۔ تو اس طرح دنیا بھر میں مدنی کام آپ کے سامنے ہے، کروڑوں نہیں اب تو اربوں اربوں کی حاجت ہے، اربوں روپیوں کی حاجت ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر مدنی عطیات جمع کرتے ہیں، اور بکر عید میں قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں اسلامی بھائی، اور اس طرح بعض مخیر حضرات، کچھ مخیر حضرات پھر اپنے ڈونیشن وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے اخراجات ہم پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کم پڑتے ہیں، کام بہت ہے، اخراجات کم پڑتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے اس کا۔ آپ اسلامی بہنیں ہر سال بڑھ چڑھ کر عطیہ جمع کرتی ہیں، اس کا مجھے اندازہ ہے، بلکہ ہر سال آپ پچھلے سال سے آگے ہی بھرتی ہیں، اور بہت زیادہ حصہ ماشاءاللہ آپ اسلامی بہنوں کا بھی مدنی عطیات کا دعوت اسلامی کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اس بار بھی آپ کمر باندھیں، ہمت کیجئے، جو تنظیمی اور شرعی طریقہ کار آپ کو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق دنیا بھر کی اسلامی بہنیں اپنے مدنی عطیات، اپنے گھر کی زکوٰۃ، فطرہ اور دیگر آپ کے تعلقات سے جمع کریں، اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو طریقہ کار کے مطابق اس کو بھجوائیں، تاکہ یہ سنتوں بھری تحریک مزید آگے سے آگے بڑھتی رہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت نے واضح طور پر ایک حدیث پاک نقل کی ہے فتاوی رضویہ میں، کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام بغیر درہم و دینار کے نہیں ہو سکے گا، یعنی بغیر روپیے اور مال کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا، اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دور آ چکا ہے، یعنی اعلی حضرت کے دور میں، آج سے 70-80-100 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ دور آ چکا، آج کیا حال ہوگا۔ تو آپ اسلامی بہنیں پوری کوشش کریں کہ مدنی عطیات اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی تربیت و اشاعت کے لیے چندہ کرنا، اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی تربیت و اشاعت کے لیے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس راہ میں خرچ کرنا یہ ہمارے صحابہ کی سنت ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ تو اس میں بالکل گھبرانے کی یا تامل کرنے کی حاجت نہیں ہے، ہمیں بہت سارے مدنی عطیہ جمع کرنے ہیں۔ تو یہ جتنی اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں، پہلے تو یہ نیت کہہ دے کہ ہمارے گھر کے مدنی عطیہ دعوت اسلامی کو جائیں گے، جو اسلامی جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ نیت کریں۔ آپ کو بار بار بینک اکاؤنٹس بھی دیے جاتے ہیں دنیا بھر میں، ہمارے اکاؤنٹ سے ہند میں اکاؤنٹس الگ ہیں، یو کے یورپ کے اندر اکاؤنٹس الگ ہیں، افریقی ممالک میں اکاؤنٹس ہمارے الگ ہیں، عرب ممالک میں ہمارے اکاؤنٹس الگ ہیں، ہر جگہ پر اکاؤنٹس ہیں، اور وہ مطلب مینٹین، اس کو مطلب باقاعدہ مینٹین کیا جاتا ہے۔ تو آپ ان اکاؤنٹس کے اندر وہاں کے ذمہ دار اسلام بھائی سے رابطہ کریں، چاہیں تو بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جمع کروائیں۔ افریقی ممالک میں ڈیبٹ فارم ہے، یو کے یورپ کے اندر ڈیبٹ فارم ہے، کہ آپ وہ فارم بھر کے دے دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے یہاں سے آٹومیٹیکلی پیسے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو ڈیبٹ فارم بھی بنے ہوئے ہیں، بہت کچھ سہولت دی گئی ہے۔ آپ آگے بڑھیے اور خوب خوب خوب خوب خوب خوب مدنی عطیہ جمع کیجئے، نیت کریں انشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ کر اپنی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیہ جمع کریں گی انشاءاللہ عزوجل۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں، اب تک اگر آپ نے اپنی زکات، اپنے فطرے اور ڈونیشن وغیرہ جمع نہیں کروایا، ابھی چینل پر میں امید ہے کہ اکاؤنٹ نمبر اور یہ سب ڈیٹیل چل رہی ہوگی، تو آپ یہ نوٹ کریں اور بالکل اسلام بھائیوں کو ڈھونڈیں، ذمہ داران کو لے کر رسید ضرور حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے، دعوت اسلامی کو مدنی عطیات کلی اختیارات کے ساتھ، یعنی کہ دعوت اسلامی آپ کے مدنی عطیات کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کے کلی اختیارات رکھتی ہے۔ ابھی تو ہم ڈھاکہ میں الحمدللہ فیضان مدینہ ہمارا بن رہا، 3 کروڑ روپے کے فیضان مدینہ کا خرچ ہے، 3 کروڑ روپے ڈھاکہ بنگلہ دیش۔ تو آپ بتائیے کہ اب اتنے تو کتنے، ابھی جونس برگ کا فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے، کل آپ نے دیکھا۔ تو الحمدللہ یہ اور بھی کئی ممالک کے اندر، مجھے نام یاد نہیں آ رہے، فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے، مساجد کتنی بن رہی ہیں ہمارے۔ مجھے عصر و مغرب کے درمیان اتوار کو سلسلہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کا کے پیغام براہ راست ہوتا ہے انشاءاللہ، آج بھی میں چند میلز وغیرہ آئی ہیں، وہ انشاءاللہ عصر و مغرب 6:30 اور 7:30 کے درمیان یہ براہ راست سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آج بھی کچھ میلز میرے پاس ہیں، وہ میں پڑھ کر سناؤں گا۔ تو لوگ دینا چاہ رہے ہیں مساجد کو اور دینی کاموں کو، دعوت اسلامی کو، تو آپ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ہمت کریں۔ پھر رات انشاءاللہ عشاء کے بعد ہر اتوار کو اجتماع ذکر نعت ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ کل پیر شریف ہے، انشاءاللہ پیر شریف کا روزہ بھی رکھیں گے، کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ پھر رمضان المبارک میں 30 دن کا اعتکاف، اپنے گھر کے محرم کو تیار کرے کہ 30 دن کا اعتکاف، آپ دعوت اسلامی کے تحت مختلف شہروں میں 30 دن کا اعتکاف ہے، فیضان مدینہ باب المدینہ میں 30 دن کا اعتکاف ہے، تو یہاں 30 دن کا اعتکاف، پھر 10 دن کا اعتکاف، شوال مکرم ہے، مدنی قافلے، مدنی عطیات، بس مدینہ مدینہ بس دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے، نیکیاں کمانے اور ثواب جاریہ کمانے کا عظیم ترین مواقع آپ کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی معمول کے درود پاک پڑھائیں گے، ذکر ہوگا، دعا ہوگی۔ ہفتہ واری اجتماع سنت و بر اجتماع میں جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارك على سيدنا محمد

علیہ وسلم الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سب سب گنبد کا حسین تصور جماتے ہوئے درود پاک پڑھیے والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ارحم الراحمین ہم نے اپنے گناہوں سے گندے لتھڑے ہاتھ تیری بارگاہ میں تراس کر دیے مولا کریم شب براءت قریب ہے ہم نہیں جانتے ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہونا ہے اے اللہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم تیری بارگاہ میں سعادت مند لکھے ہوئے ہیں یا شقی لکھے ہوئے اے رب کریم آج کے اجتماع کی برکت سے ہم نے یہ مدنی بہار بھی سنی کہ اس اجتماع میں اسلامی بھائیوں کے درمیان ہو کر مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جو اسلامی بہنیں حاضر ہوتی ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتی ہیں اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے مولا کریم آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں اے اللہ ہماری یہاں مانگی جانے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں اور اے اللہ ہم سب کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دے، ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ جتنے گناہ ہم نے کیے مولا چھپ کر کیے یا لوگوں کے درمیان رہ کر کیے، اے اللہ دن کے اجالے میں کیے یا رات کے اندھیرے میں کیے، یا اللہ سب تجھ پر ظاہر ہے۔ مولا کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک مہینے کا صدقہ، اے اللہ ہمارے سارے جرم و قصور کو معاف فرما دے، ہماری حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر ہم شقی لکھے ہوئے ہیں، مولا کریم سعادت مندوں کا صدقہ، ہمیں سعادت مندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سعید بندوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، مولا ہمیں رد نہ فرمانا، یا اللہ ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما لے، ہمیں سعادت مندوں میں کر دے۔ اے اللہ ہماری ساری شقاوتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کے زنگ و میل کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما دے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت دے دے۔ اے اللہ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، نمازوں کو قضا کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے جتنے گناہ ہوئے مولا سب اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی ہمیں یا ارحم الراحمین عبادت کرتے ہوئے، تیری بندگی کرتے ہوئے، تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، فقط تیری رضا کے لیے اے اللہ نمازوں کو ادا کرنے والا بنا، فقط تیری رضا کے لیے اے اللہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھن نصیب فرما، مدنی کاموں میں مصروف رہنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین خوب خوب ہمیں اپنی اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، مددگار پیدا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو جس مرض میں جہاں کہیں مبتلا ہیں اپنے کرم سے شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ کئی ہاتھ اٹھے ہیں، اے اللہ بیماریوں سے نجات کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعا میں شریک ہیں۔ اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے، جن کے والدین بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے دے۔ اے اللہ جن کی اولاد بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے دے، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے دے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے جو جو اعزاء قریبا والدین یا وہ خود بیمار ہیں سب کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بے روزگاروں کو آسان اور حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو، اولاد کے طلبگاروں کو عافیت کے ساتھ بے عیب عاشق رسول اولاد نصیب فرما، دین کی خدمت گار اولاد نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ شیطان کی فرما برداری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں سنتوں بھرے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے۔ اے اللہ جو بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں رہائیاں عطا فرما، جو اغوا کر لیے گئے مولا اپنے کرم سے بخیر و عافیت انہیں اپنے گھر والوں سے ملا دے۔ یا ارحم الراحمین مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو ایمان اور نسبتوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے شہر کو امن نصیب فرما، امن اور سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے دہشت گردوں اور دہشت گردی سے ہمارے شہر، ہمارے ملک، ہماری مساجد، ہماری خانقاہوں، ہمارے مزارات، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے جملہ مبلغین مبلغات، معلمین معلمات، محبین محبات سب کو دین اور دنیا کی برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، ان کے علم عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب کا پڑوس نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام، غوث عالم امام تو کا ورنوں کا، غوث عالم امام تو کا ورنوں کا، جلوائے شان قدرت تیلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا کو سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت تیلا کو سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میری جس قدر یہ بہنے سبھی کاش برقع پہنے، میری جس قدر یہ بہنے سبھی کاش برقع پہنے، انہیں نیک بنانا